witam. Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olymp Labs. Dobranoc. Forsen ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu. Forsen nie wywołuje efektu otumanienia w dniu następnym. Żegnamy reklamy. 8 minęła pół minuty temu, poranna audycja. Zapraszam do Trójki. Krystian Hanke, czas na serwis, który przygotowali, przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Ratownicy jeszcze nie dotarli do uwięzionego pod ziemią górnika. Robimy co możemy, to mogę powiedzieć z całą pewnością. Koniec z wyprowadzaniem pieniędzy do rajów podatkowych. Sejm zajmie się dziś opóźnioną ustawą. W tym roku sporo mówi się o polskich pisarzach. Czy będzie Nobel? Nobel dla polskiej literatury zawsze przynosiłby nam wielką radość. Ale kandydatów jest wielu i z różnych krajów. Najpierw kopalnia Mysłowice Wesoła, gdzie od poniedziałku trwają poszukiwania uwięzionego pod ziemią górnika. Prawdopodobnie ratowników dzieli od niego 700 metrów, mówi Grzegorz Standziak z mysłowickiej kopalni, ale trudno przewidzieć, kiedy dotrą do 42-letniego kombajnistę. Jak długo to potrwa, to naprawdę ciężko powiedzieć. Mamy dotransportowany na wlot do rejonu cały materiał, z którego będziemy budować lutniociąg, no i teraz już tylko budowa lutniociągu, no, tylko i aż niestety. To będą są to godziny, i to nie parę godzin, na pewno kilka godzin. No, widzicie państwo, jak to jest, no, sytuacja może się zmienić z godziny na godzinę, mogą się pogorszyć warunki. Zakładam, że się nie pogorszą, że będziemy mogli stopniowo iść do przodu, ale nie chcę podawać godzin, żeby przede wszystkim jakieś takie niepotrzebne nadzieje nie budzić w sercach. Robimy co możemy, to mogę powiedzieć z całą pewnością. Mamy też najnowsze informacje z Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Nie zmienił się stan leczonych tam górników. 7 pacjentów przebywa na oddziale intensywnej terapii. 2 górników jest w stanie krytycznym. Pozostali poszkodowani leżą na oddziale oparzeniowym. Ich stan jest stabilny. Posłowie naprawiają błąd. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie ustawy, która miała położyć kres wyprowadzaniu pieniędzy przez spółki córki do tzw. rajów podatkowych. Miała, ale nie została opublikowana na czas w Dzienniku Ustaw i nie było szans, by obowiązywała od początku przyszłego roku. Platforma więc ponownie wniosła projekt pod obrady. Agnieszka Rucińska. W projekcie wniesionym przez klub PO wprost jest zapisane, że ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Minister finansów Mateusz Szczurek zapewnia, że tym razem problemów nie będzie. Znaczenie opóźnienia będzie żadne i jestem pewien, że procedury w RCL-u, a także współdziałanie poszczególnych ministerstw zminimalizują ryzyko niepotrzebnych opóźnień. Minister Szczurek dodaje, że podawane szacunkowe wpływy do budżetu, jakie ustawa miała przynieść, czyli 3 miliardy złotych, są znacznie zawyżone. Ta ustawa ma znaczenie prewencyjne. Ona ma zapobiegać wypływaniu pieniędzy w przyszłości. Ryzyko tego, że ucieknie w ten sposób dochodu w takich kwotach, jest wyssane z palca. Premier Ewa Kopacz obiecała zbadanie sprawy. Zleciła już wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji oraz Ministerstwie Finansów. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Od dziś nie CBŚ, a CBŚP. Centralne Biuro Śledcze wychodzi poza strukturę Komendy Głównej Policji. O tym, czy coś to zmieni, Mariusz Pieśniewski. Awans CBŚ do CBŚP to nie tylko różnica jednej litery, bo chodzi o uniezależnienie się decyzji szefostwa tej specjalnej jednostki od kierownictwa policji. Nie jest to wyłączenie CBŚP z policji. Wyjaśnia komendant główny policji Marek Działoszyński. Chodziło przede wszystkim o to, żeby komendant CBŚP miał uprawnienia personalne, dyscyplinarne i merytoryczne, dające mu możliwość szybszego i sprawniejszego działania. Teraz CBŚP będzie działało w strukturze policji podobnie jak komendy wojewódzkie. Większa niezależność nie zmieni jednak pracy policjantów w regionach. To dotyczy jedynie centrali. Tak naprawdę wszystkie zarządy terenowe funkcjonują i będą funkcjonowały dokładnie tak samo. W Warszawie również rewolucji nie będzie, nawet przeprowadzka do nowej siedziby planowana jest dopiero na przyszły rok. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O 13:00 Szwedzka Akademia Królewska ma ogłosić laureata literackiego Nobla. W tym roku na jej tajnej liście znalazły się nazwiska 210 nominowanych. Wśród pisarzy typowanych do nagrody jest kilkoro Polaków. Adam Zagajewski, Olga Tokarczuk i Tadeusz Konwicki. Z racji tego, że w tym roku wiele mówi się o polskich pisarzach, na chwilę ujawnienia nazwiska tegorocznego laureata nagrody z wielką niecierpliwością czeka minister kultury Małgorzata Omilanowska. Każda nagroda dla polskiego twórcy jest uskrzydlająca dla wszystkich. Nobel dla polskiej literatury zawsze przynosiłby nam wielką radość. A o tym, by wyróżnienie otrzymał Adam Zagajewski, marzy dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gałden. Po pierwsze dlatego, że jest wybitnym poetą, a po drugie bardzo mi już brakuje polskiego żyjącego noblisty. Czas, kiedy żył Miłosz, żyła Szymborska, był dla nas takim czasem obcowania nie tylko z literaturą, ale z wybitnymi ludźmi. Z kolei faworytem krytyka literackiego Piotra Kierzuna jest amerykański pisarz Philip Roth lub białoruska reportażystka Swietłana Aleksiejewicz. To by było docenienie reportażu, co nieczęsto się zdarza w Noblu. Bardzo dobra pisarka, zwracająca uwagę na bardzo ważne problemy Europy Wschodniej, byłych państw komunistycznych. Wśród najczęściej wymienianych pisarzy, którzy w tym roku mogą otrzymać nagrodę, są też Japończyk Haruki Murakami czy kenijski pisarz Ngugi Wa Thiong'o. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Monika Sułkowska. 7 mistrzów świata na parkiecie w spotkaniu 2 polskich drużyn. To nie zdarza się często, a tak było wczoraj w Poznaniu, gdzie PGS Krabbełchatów wywalczyła Super Puchar Polski. Mistrzowie kraju pokonali zdobywców pucharu Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Spotkanie było zacięte i jak przyznał Marcin Możdżonek, środkowy Zaksy rywale wygrali je dzięki dbałości o szczegóły. Mieliśmy w tym meczu bezsprzecznie swoje szanse, których nie wykorzystaliśmy. Robiliśmy po 2-3 bardzo proste, niewymuszone błędy. To ktoś przyspał w asekuracji czy też obronie, źle dograna piłka. 2-3 centymetry mogły zmienić oblicze tego meczu. To drugi superpuchar wywalczony przez PGS Krę. Orlen Wisła Płock przegrała drugi z rzędu mecz w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj graliśmy z trudnym rywalem, broniącym tytułu Flensburgiem Handewitt. Wisła przegrała 28-35. A skoro mówimy o piłce ręcznej, trener mistrza kraju Vive Tauronu Kielce Talant Dujszebajew został selekcjonerem reprezentacji Węgier. Umowa ma obowiązywać do stycznia 2017 roku. To nie oznacza końca pracy trenera w Polsce. Dujszebajew będzie łączył funkcję. Tylko jedną funkcję ma na głowie Adam Nawałka, ale za to przed nim i jego piłkarzami wyjątkowo trudne zadanie. W sobotę gramy na Stadionie Narodowym z mistrzami świata Niemcami w eliminacjach Euro 2016. Niewiele przemawia na naszą korzyść, ale z pewnością rywalom nie pomoże kolejne osłabienie, a w meczu nie zagra kontuzjowany Mesut Özil. Badania lekarskie potwierdziły, że Özil uszkodził więzadło w kolanie. Piłkarz nie zagra do końca roku. To kolejne poważne osłabienie w kadrze Niemiec. Kontuzjowani są także inni zawodnicy stanowiący trzon drużyny, jak Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Marco Reus czy Benedikt Chyvedes. Sytuacji w kadrze nie poprawia też brak takich piłkarzy jak Filip Lam, Mirosław Kloze czy Per Mertesacker, którzy po tegorocznym mundialu zakończyli reprezentacyjną karierę. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Radio Berlin. I na koniec tenis. Jerzy Janowicz znów przegrał z Andym Murrayem, tym razem w Szanghaju. Turniej Polak opuścił w doborowym towarzystwie, bo odpadli już także m.in. Rafael Nadal, Kei Nishikori i Stan Wawrinka. Dziś pogodnie, ale nie wszędzie. Wyjątki to Kujawy, Ziemia Lubuska i Wielkopolska. Tam pochmurno, a na wybrzeżu, Pomorzu i Mazurach może też popadać deszcz. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, tylko w górach silny i porywisty. Ciśnienie 1000 hektopaskali, a temperatura od 18 stopni w Trójmieście, 19 w Suwałkach, 20 w Szczecinie, Toruniu i Białymstoku, a 21 w Warszawie, Łodzi i Kielcach. 22 w Poznaniu i Lublinie, 23 w Katowicach, Rzeszowie i Wrocławiu, do 24 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład notebook Lenovo z czterordzeniowym procesorem Intel Pentium oraz dyskiem twardym 1000 GB za 1399 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. O, widzę, że doktor wrócił z sympozjum pełen zapału do pracy. Bo nastąpił przełom. Amerykańscy gastrolodzy na nawracające zaparcia polecają Makrogol. Makrogol? W Polsce przecież to mamy. Słyszałeś o Xenia Balance? Xenia Balance? To nowość? Tak. Zawiera makrogol i elektrolity. Przywraca komfort i regularność wypróżnień. Jest dobrze tolerowana przez moje pacjentki, bo nie powoduje wzdęć i zaburzeń elektrolitowych. Wyrób medyczny Xenia Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenia.pl. Dziś Interia przedstawia Nękanie po polsku. Jeszcze do niedawna prześladowcami byli głównie mężczyźni. Teraz przeważają kobiety, które są bardziej wyrafinowane, wytrwałe i okrutne. Stalking to już społeczny problem. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Centrum sportu na terenie dawnej kopalni? Festiwal muzyczny, który przyjeżdża do publiczności. Pierwszy polski bank internetowy? To to tylko kilka z wielu świetnych pomysłów zrealizowanych przez mieszkańców Łódzkiego. I kilka świetnych powodów, żeby poznać Łódzkie lepiej. Przekonaj się, że Łódzkie ma pomysł. Wejdź na promujełódzkie.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Co sprawia największą przyjemność? Zaskakujące spotkania. Podróż w nieznane. Energia, która nas pcha przed siebie. Poczuj nową energię Renault. Przyjdź na Energy Days do salonów Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty na Renault Captur. Tylko do końca października. Nie czekaj, szczegóły w salonach Renault. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I lost my heart. I didn't know what to do. I was so caught in misunderstanding. I took it all out on you. Cause I didn't. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy Twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Food Showcase Samsung No Frost, dystrybutor lodu i wody klasa A+, za 6499 zł i odbierz 400 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest poseł Adam Hoffman, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, możemy jeszcze chwilę porozmawiać o poziomach? Zawsze możemy chwilę porozmawiać. Bo ja bym chciała właściwie ustalić, co to są te poziomy, jak pan to sobie ułożył w głowie. Na jakim poziomie w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego byli w 2006 roku Andrzej Leper i Roman Giertych, kiedy powstawała koalicja? Moja ocena dotyczy oceny politycznej, kwalifikacji politycznych, nie oceny, jak się to próbuje czasem powiedzieć. Tak, to, ale to już pan mówił tak, kilka razy. Tak, bo to jest prawda. I ja mam takie przekonanie, że Polska dziś jest w szczególnym momencie. Ja pytam o prostą sprawę, żebyśmy mieli porównanie. To też właśnie odpowiadam prosto. Jeśli jest szczególny moment i geopolityczny, i ekonomiczny, no wyzwania są duże, to potrzebny jest ktoś, kto sprosta tym wyzwaniom. I moim zdaniem, i myślę, że nie tylko moim, niestety nie części mediów, ale które po expose zrobiły z pani Kopacz połączenie właściwie pani Thatcher i pani Merkel, czy jej najlepszych cech, to moim zdaniem pani premier Kopacz nie sprosta temu wyzwaniu, bo nie jest politykiem no, tego kalibru, w znaczeniu jej pani kwalifikacji. Pani Merkel miała fatalne początki. No, panie Kopacz ma złe początki i też niestety będzie zły koniec, dlatego że tutaj nie ma żadnej myśli przywodniej. Ja mówię to z przykrością, bo ja bym chciał, żeby w końcu był taki premier, który odpowiada na zapotrzebowanie Polaków. No, no dobrze, ale nie odpowie mi proste. Pan na pytanie o panów Gierdę. Może sobie pani sama dopowiedzieć. Ja oceniam obecną sytuację i oceniam obecne kwalifikacje i obecne wyzwania. No dziś jest no dobrze, tak, to kto jest. Na polskiej scenie dorasta poziomem do poziomu Jarosława Kaczyńskiego? Myślę o ewentualnej powyborczej koalicji. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów. No my w tej chwili myślimy o tym, żeby rządzić samodzielnie. Bo nikt nie dorasta? Jeśli będzie partia, która przekroczy próg, poziom w Polsce to jest 5%, więc jeśli ktoś ten poziom przekroczy i dorośnie do 5%, to będziemy się zastanawiać, a my w tej chwili zastanawiamy się, jak zrobić, by rządzić samodzielnie. No dobrze, ale pan nie odpowiada na pytania. Odpowiadam lakonicznie. Obiecujecie przed wyborami samorządowymi słuchać ludzi. Jestem człowiekiem, proszę mnie słuchać i odpowiedzieć słucham na moje bardzo pytania. Bardzo pani wnikliwie słucham i zapowiadam zmianę, jak w naszym drugiej części hasła. Pytam, kto dorasta poziomem na scenie politycznej? Odpowiadam, słuchając pani bardzo wnikliwie, ten, kto przekroczy 5%, będzie partnerem do rozmów. W tej chwili na razie z sondaży przynajmniej wynika, że my jesteśmy blisko, by rządzić samodzielnie. Ale nawet jak nie będzie odpowiadał poziomem politycznym? Poziom polityczny w Polsce to 5%. Aha, no nie, będę to powtarzał to znudzenie. No to tak naprawdę nie wiem, jaki będzie kształt polskiej sceny politycznej po wyborach i pani też, droga pani redaktor, nie wie, bo te sondaże w tej chwili wygląda na to, że pokazują, że będą cztery partie w Sejmie. No, cztery partie w Sejmie, z których jedyna ma szansę rządzić samodzielnie. A czy prezes jest zadowolony z pana wypowiedzi o pani premier Kopacz? Mówił coś na ten temat? Może jest zadowolony, może pana pochwalił? Bo sam powiedział, że on stara się w inny sposób traktować kobiety. A ja uważam, to jest moja opinia, ja uważam, że właśnie szacunek także dla kobiet w polityce, w życiu publicznym polega na tym, żeby bez względu na to, w ogóle do ludzi, którzy są w polityce, bez względu na płeć, oceniać ich kwalifikacje tak samo. Znaczy, gdyby tam był mężczyzna, czy też jest dziś kobieta jest premierem, należy oceniać kwalifikacje merytoryczne uczciwie, bez względu na płeć. Znaczy, to jest uczciwe podejście do tej roli, to jest moja opinia. No ja tak, ale to znowu nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo ja pytam, czy prezes pana czy może był lekko zdegustowany, czy może pana zganił, czy w ogóle nic nie powiedział? Prezes wczoraj pytany na to, na konferencji prasowej. Ale ja pytam pana, jak było poza tym? Poza tym było tak samo jak na konferencji. No, ta ocena była moją oceną i ona wynikała zresztą z takiego dość dużego wzburzenia, bo ja widziałem już różne rzeczy w polityce. Jestem w parlamencie to już koniec trzeciej kadencji, w której jestem. Widziałem malowanie trawy na zielono już kilka razy, ale mamy słabe wystąpienie w expose w parlamencie, a wieczorem mamy zachwyty. U mnie był jak u Gombrowicza. No, nie da się powiedzieć, że zachwyca. No, naprawdę nie zachwyca, więc rano była taka realna, trzeźwa ocena kompetencji. Znowu pan odpowiada obok. To jest tak, że pan ma być tym mniej eleganckim, że prezes ma być bardzo eleganckim dżentelmenem, a pan ma być mniej eleganckim i ma pan wyrażać to drugie ja prezesa. Ale że egzegeza, no to rzeczywiście. No, nie dziękuję. Zastanawiałem się nad tym w ten sposób, ale ciekawe, bardzo ciekawa teoria. Myślę, że trzeba ją sobie... A coś w tym jest? Tak, czy nie? Trzeba ją rozważyć poważnie. To ciekawa propozycja. No dobrze, to na koniec, żeby już pana nie męczyć, a te poziomy to zapytam. Jak pan ocenia swój poziom w stosunku do prezesa Jarosława Kaczyńskiego? No na pewno ze dwa poziomy niżej. Dwa, czyli wyżej niż Ewa Kopacz, bo ona trzy poziomy. Nie, ona dwa lub, to było dwa lub trzy, to nie rozstrzygnięte, to się okaże w najbliższych dniach. Panie pośle, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania oczekuje przeprosin od polityków, którzy przypisali jej poglądy, których nie podziela. Czy pan ma przeprosiny? Znaczy, ja sądzę, że powinna być natychmiastowa dymisja i przeprosiny, ale to już w tej chwili nie pani minister Fuszary, pełnomocnik do spraw równego traktowania, tylko pani premier, bo to, że ona dziś publicznie mówi, że nie jest za zmianą prawa w tej sprawie, no dobrze, no ale co, przepraszam, my nie robimy zarzutu z tego, że ona jest za zmianą prawa. Ale mówi więcej, że ta wypowiedź została wyrwana z kontekstu, polecam wszystkim słuchaczom, żeby sobie odsłuchali tą wypowiedź, są jeszcze moim zdaniem dalej idące o poligami, nawet jeśli to jest dyskusja. To ja przyznaję... Opowiadała o dyskusji w Niemczech i we Francji. No ale to ja nie chcę, naprawdę, niech sobie słuchacze wyobrażą, że nagle dzieci, które odprowadzają do szkoły, jest ósma, więc pewnie duża część naszych słuchaczy już odprowadziło lub zaraz odprowadzi dzieci. Odbiera je po południu i dzieci mówią, a była taka fajna dyskusja w szkole o kazirodztwie. Tylko dyskusja. Pani nam mówiła, jak to jest w Niemczech i we Francji. Akademickie dyskusje przekładają się na dyskusje w szkole podstawowej. Osiągnęliśmy taki poziom obrzydlistwa w tej sprawie, mówię o Hartmanie i pani Fuszarze, że to nie powinno być nawet dyskusji. Ja się dziwię, że pani premier Kopacz i ten rząd, a także część mediów, które bronią tego typu podejścia, postanowiły bronić do ostatniego kamienia. Znaczy, mnie taka polityka, jak wczoraj w Parlamencie Europejskim, czyli pani Conchita Wurst, która tam występuje, czy pani Fuszara, która jest pełnomocnikiem, czy pan Hartman, który sobie dyskutuje o kazirodztwie, nie odpowiada i to jest bardzo delikatnie powiedziane. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem... A co panu przeszkadza Conchita Wurst w Parlamencie Europejskim? Ja jestem po prostu zdecydowanym przeciwnikiem przesuwania granic tolerancji dla dziwactw i obrzydliwstw, no bo to naprawdę dyskusja o kazirodztwie jest obrzydliwa. No. Obrzydliwa. Myślałam, że Conchita Wurst też obrzydliwa jest. No. Przepraszam, ja nie chcę, bo to prawda zaraz będzie, że Hoffman obraził godność ludzką osobnika, który jest lub kobietą, lub nie kobietą. Ja mówię o wyrwanej z kontekstu wypowiedzi pani Fuszary, a pan przychodzi do Conchity. Nie, bo to jest to samo zjawisko. Lewactwo, takie daleko posunięte. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko, jak jest spór prawica-lewica, to jest spór normalny, znany od wieków. Tylko ja mam coś bardzo przeciw na takie eksperymenty, jakie się robi dziś na społeczeństwie. No, i to jest ta sama parafia. Conchita Wurst i pani Fuszara, pan Hartman, to oczywiście są inne zjawiska z tej samej parafii. No, po prostu skrajnego lewactwa, które takie na początku szokuje, a za chwilę to jest tak, najpierw jest szokujące, się wyrzuca Hartmana, potem już się broni pani Fuszary, a za chwilę będzie tak, że jak ktoś coś powie, to okaże się, że jest nietolerancyjny, że jak można krytykować kazirodztwo, to jest mowa nienawiści. Nie można sobie pozwolić narzucać aż tak daleko idących eksperymentów, bo to jest społeczeństwo, nasze dzieci, znaczy to jest coś, na czym nie można tak eksperymentować. Czyli pani Fuszara powinna... Natychmiast dymisja. No, ale czy powinna być z pierwszego dnia? Niedziela rano te cytaty pojawiły się w sferze publicznej, dymisja. Ale to ona się pojawiła dotyczą czegoś sprzed 2 lat. Ale to nie ma, nie ma znaczenia, czy minister, który... Bo gdyby ona była tylko naukowcem i prowadziła sobie dyskusję, to niech za to odpowiedzialność bierze uniwersytet. Rozumiem. Nadal to oceniam jako złe, ale to uniwersytet. Ale ona jest ministrem. Rozumiem. Za nasze publiczne pieniądze. Będą się państwo nadal domagać tej dymisji? Czy my się możemy domagać i pukać, prawda, i to nic, nikt nam nie otworzy. No to tylko trzeba pokazywać zjawisko. No ten rząd, który się przedstawia czasem jako prawicowy, pani premier Kopacz nasze niektóre pomysły próbuje przedstawiać jako swoje, ale jednocześnie w praktyce jest... ma takie skrajnie lewackie, lewicowe odchyły i to trzeba po prostu mówić. My to robimy. Panie pośle, prezydent Bronisław Komorowski chce wkrótce spotkać się z przedstawicielami rodzin, które zaapelowały do niego o pomoc w budowie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie, w godnym miejscu. Powstanie ten pomnik? On powinien powstać już bardzo dawno, dlatego ale że jeśli zarówno prezydent pomnik się prezydenta... zaangażuje? Rzeczpospolitej, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jak i ofiar katastrofy powinien już być. I ja mam nadzieję, bo wiem, że dzisiaj także inne rodziny będą apelować o to, by jak najszybciej, skoro jest taka wola pana prezydenta, jak najszybciej, to znaczy już w najbliższych dniach pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wskazała miejsce, gdzie ten pomnik ma być, bo tak, chcielibyśmy... Tak, jest drugi apel komitetu społecznego. Tak, jak najszybciej powinno być wskazane miejsce na ten pomnik i on naprawdę zwłoka, znaczy takie opóźnienie, brak upamiętnienia prezydenta jest dziwne. Ja od razu po katastrofie, może pół tak, roku... Ja rozumiem, ale proszę pozwolić, bo pół roku po katastrofie dostałem zaproszenie z takiego węgierskiego niewielkiego miasta, odsłonięto tam pomnik ofiar katastrofy. Pojechaliśmy tam i tak się zastanawialiśmy wracając. No dlaczego Węgrzy w małych miejscowościach potrafią to zrobić, a Polacy, mówię o władzach państwowych, w stolicy nie. No to jest niedopuszczalne. Węgrzy mają inny, to jest inny stosunek do pomniku, do historii. Węgry są pełne pomników. Ale Polska też jest pełna pomników i to naprawdę tak, nie widzę problemu, żeby polska elita, która zginęła w Smoleńsku, nie miała pomników. Czy wierzy pan w to, że zaangażowanie prezydenta Komorowskiego pomoże powstaniu tego pomnika, może nawet w rocznicę wolę taką, można ją sprawdzić łatwo, czy to jest tylko mówienie, spotkania i propaganda, czy też taka realna intencja. Właśnie tym, co mówi Komitet Społecznej Budowy Pomnika. To znaczy, jeśli jest tak, że jest wola, to proszę wyznaczmy miejsce, zróbmy to natychmiast, realne działanie. Jak się już tą administracyjną drogę uruchomi, to wtedy powiem, być może jest to prawdziwa intencja. Naczelna Prokuratura Wojskowa przedłużyła do 10 kwietnia 2015 zeszłego roku śledztwo w sprawie katastrofy. Jak pan tę wiadomość ocenia w kategorii, czy ona jest dobra, czy zła? To jest oczywiste, że tak zrobiła, dlatego że nie ma w Polsce dowodów, oryginałów skrzynek, nie ma wraku. No i bez takiego gruntownego przebadania tych dowodów trudno było to śledztwo zamknąć. I mam nadzieję, że obecna sytuacja międzynarodowa spowoduje, że ta nasza własność, czyli wrak, wróci do Polski. Wtedy będziemy mówić o dalszych postępowaniu w śledztwie. Panie pośle, Leszek Miller zapowiedział, że nie będzie kandydował na prezydenta. Świat się zatrzymał na chwilę. Że SLD wystawi kandydatów. Teraz dopiero się zatrzyma. Olśniewającą, dynamiczną i skuteczną. I chcę zapytać, czy Prawo i Sprawiedliwość też ma kogoś takiego? To jest olśniewający, dynamiczny i skuteczny. Może te przymiotniki są piękne, a może czarujący, ujmujący, może taki? To o sobie pan myśli? Nie, gdzież bym śmiał. Nie, ja to raczej, za młody, pan ja to raczej szwarc charakter jestem. No tak. Oczywiście ale... żarty. Serce jak gołąbek i karmię łabędzie w parku z dziećmi, to chodząca dobroć, tylko to media oczywiście mnie tak źle przedstawia. No dobrze, ale co z tą olśniewającą kandydaturą w PiSie? I kiedy, czarująca, i kiedy to nastąpi? Będzie, nasza będzie ujmująca, czarująca, olśniewająca i jeszcze kilka pięknych przymiotników. I taka osoba, która nie boi się przegrać z Bronisławem Komorowskim. Moim zdaniem kandydat powinien mieć inne kwalifikacje, to znaczy takie, że nie będzie się bał wygrać, bo nasz bój jest nie o to, żeby dobrze wystartować, tylko o to, żeby doprowadzić po pierwsze do drugiej tury, a w drugiej turze wszystko jest możliwe i walczyć o zwycięstwo. Nie ma sensu startować, jeśli nie ma przekonania, że ma się szansę wygrać, bo to inaczej w żadnej współzawodnictwie nie ma takiego sensu. Szczególnie w wyborach. Dziękuję bardzo. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hoffman. Życzę panu przyjemnego karmienia gołębi. Ale to dopiero po pracy. Łabędzi. I wiewiórek. Beata Michniewicz. Do widzenia. Do usłyszenia. Time on your own, seeing more than you care to say, and the mist falls away. I left the crowded shore, I'm on my way. I wrestled out once more, I'm on my way. These precious times on your own, certain as the day, and the mist falls away. I'm on my way. At times I've tried to feel with the thoughts I try to steal, left forgotten light, your love, all the choices I am made of. When the push comes to shove, I'm on my way. Such a simple sight to see, move the ground where I had lay, and I'm on my way. Zapraszamy do reklamy. Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. 199! Teraz masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października wybrane modele Volkswagena dostępne są w rekordowej ofercie. Z rabatem nawet do 22 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Zdarzyło mi się powiedzieć, że dawno tak ciepłego października nie mieliśmy. No i oto na moje biurko trafił wykres. Jak trafił wykres, to znaczy, że był to redaktor Sołtys i udowodnił, że się mylę. Ale o tym za chwilę. Na razie 8.30 minęła, czas na skrót najnowszych informacji. I Benjamin Filip. Główny podejrzany w aferze podsłuchowej to informator służb specjalnych. Posłowie z sejmowej speckomisji zapytają dziś o to szefa CBA, pisze Gazeta Wyborcza. Marek Falenta twierdzi, że o podsłuchach informował służby. Biznesmen mówi, że rozmowy z funkcjonariuszami traktował jako obowiązek, ale współpracownikiem nie był. Według informacji dziennika biuro traktowało wiadomości od Falenty jako raporty agentury, a biznesmenowi nadano kryptonim operacyjny. Wyzwania w Polsce są duże i potrzebny jest ktoś, kto sprosta tym wyzwaniom, mówił w Trójce rzecznik PiSu i jego zdaniem premier im nie sprosta. W ten sposób Adam Hoffman komentował swoje słowa, jakie padły kilka dni temu. Polityk stwierdził, że premier Kopacz jest 2, a może 3 poziomy niżej niż prezes PiS, o czym może świadczyć choćby jej expose. Ja uważam, że właśnie szacunek także dla kobiet w polityce, w życiu publicznym polega na tym, żeby bez względu na płeć oceniać ich kwalifikacje tak samo. Znaczy, gdyby tam był mężczyzna, należy oceniać kwalifikacje merytoryczne uczciwie, bez względu na płeć. Prezes PiSu, pytany wczoraj o słowa Hoffmana, stwierdził, że nie należy wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy są politykami, czy nie, w ten sposób dzielić. We Wrocławiu gimnazjaliści będą recytować wiersze Tadeusza Różewicza. Poeta zmarł w kwietniu. Gdyby żył dziś, obchodziłby 93. urodzinę. Wspominać go będą uczniowie gimnazjum nr 13, którzy kilka lat temu dostali list od mistrza, wspomina polonista 13 Wojciech Walczak. Udzielał im przepięknych rad w stylu czytajcie również Homera, a nie tylko Harry'ego Pottera i starał się to uzasadniać. A potem, kiedy my na lekcjach, proszę sobie wyobrazić, omawialiśmy te rzeczy, to młodzież bardzo często dochodziła do wniosku, że ten starszy pan chyba ma rację. Jeden z happeningów dziś na wrocławskim rynku o 13. No i właśnie Wrocław teraz na tapecie, bo okazuje się, że w ubiegłym roku we Wrocławiu w październiku takich dni z temperaturą powyżej 20 stopni było powyżej 10 co najmniej, a więc ten październik we Wrocławiu, piękny miesiąc, trzeba by się przyjrzeć temu miastu. Jeśli chodzi o pogodę także dla innych miast dziś, to na północy kraju pochmurno i deszczowo, a w pozostałych regionach pogodnie i ciepło, jak we Wrocławiu. Wiatr umiarkowany. Na krańcach południowych będzie wiał dość silny i porywisty, a temperatura od 18 stopni w Trójmieście, 21 w Warszawie, Piotrkowie, Ciechanowie i Tarnobrzegu, do 24 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A na pierwszym miejscu listy przebojów Suzuki SX4S Cross z napędem na 4 koła. Od 6 do 18 października przebojowe dni Suzuki SX4S Cross z rabatem do 12 tysięcy złotych. Przyjdź do Suzuki i wybierz najlepszy przebój. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima nie przestaje kochać. Teraz dłużej, teraz więcej. całym kontem oszczędnościowym. 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 1 000 000 zł. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgżoptima.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sobotę w Polsce gdzieś, w niezbyt przyjazny dzień, zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bal, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło. Bartem, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Dopóki nie zmorzył nas sen. Dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat. Jakby nie oni, jakby nie ja, jakby to tamten już świat. Z nich mało znany mi dość. Mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. Na komentarze Maja Borkowska i jej goście. Paweł Lisicki, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Póki starczy mi sił, będę służył Polsce, tak wczoraj mówił Jarosław Kaczyński i w ten sposób zdementował doniesienia o tym, że miałby odejść z polityki, znaczy odejść, przestać przewodniczyć, przewodzić partii po przegranych wyborach. Ale przy tej okazji, bo to Newsweek o tym napisał, przy tej okazji taka dyskusja się toczy o sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, też właśnie w tym artykule w Newsweeku było o tym, że takie wewnętrzne wojenki, że prezes już nad tym nie panuje. Dzisiaj jest w tygodniku Przegląd taki artykuł PiS, kolos, który pęka. Jak to jest z tą sytuacją w PiSie? Znaczy, Paweł Wisicki. Co do doniesień tygodnika Przegląd, no to one pewnie nie są najbardziej wiarygodne, tak sądzę, najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy o PiSie. Natomiast co do tak odejścia prezesa, to przypomnę, że o tym jego odchodzeniu już kilka razy mówiono. No, na przykład Sam mówił o tym na przykład po katastrofie smoleńskiej, mówił o tym, że na przykład zamierza się wycofać i stanąć na czele ruchu społecznego, prawda, którym potem okazało się, że jednak nie, więc prawdę powiedziawszy, te wszystkie doniesienia dotyczące odejścia prezesa kompletnie nie wierzę, no ponieważ nie bardzo wiadomo, jak ta partia miałaby dalej wyglądać, gdyby pewnego dnia prezes faktycznie postanowił zrealizować część swoich obietnic, albo może nie obietnic, tylko no takich właśnie, nie wiem, jak to właściwie nazwać, przewidywań dotyczących przyszłości. Trudno sobie wyobrazić, jak PiS miałby funkcjonować bez Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ jeśli patrzymy na wybory, na wszystko, to wyborcy PiSu, dla wyborców PiSu Jarosław Kaczyński jest cały czas po prostu tą najważniejszą praktycznie postacią i głosując na PiS, głosują na Kaczyńskiego, nie na inne osoby. To jest rzecz pierwsza. No a co do tej drugiej sprawy, czy są pęknięcia, czy to ja oczywiście nie wiem, czy są, czy nie ma pęknięć, natomiast wiem, że wydaje mi się, tak jak patrząc z zewnątrz na to, co się dzieje w polskiej polityce, to no, trudno mi powiedzieć, że PiS był dobrze przygotowany zarówno do obecnych wyborów samorządowych, jak i do następnych wyborów prezydenckich. Do wyborów prezydenckich no, trudno być przygotowanym, jak się nie ma kandydata na prezydenta. Mamy do wyborów raptem o 8 miesięcy. No na 8 miesięcy przed wyborami prezydenckimi. A jeśli w ogóle jest tak, że partia w Polsce chce naprawdę rządzić, no to musi walczyć o urząd prezydenta, ponieważ wiadomo, że mimo, że to nie jest, nazwijmy to, urząd, który sam może coś zainicjować, natomiast może skutecznie powstrzymywać wszelkie zmiany. Więc jeśli ktoś chce rządzić, musi walczyć o urząd prezydenta. Jeśli się nie ma kandydata dla prezydenta na 8 miesięcy przed wyborami, to znaczy, że praktycznie te wybory się albo sobie odpuściło, albo skazuje się, niezależnie od wszystkiego, na przegraną. No to żeby kogoś wypromować, zbudować mu kampanię i to jeszcze w sytuacji, kiedy ma się tak bardzo silnego kontrkandydata, czy konkurenta, jakim będzie na pewno Bronisław Komorowski, który, jak wszystkie sondaże pokazują, ma bardzo duże poparcie. No i jeszcze kończąc, jeśli chodzi o wybory samorządowe, no to co powiedziałbym tak, no zastanawiam się, w jakim dużym mieście PiS może realnie walczyć o wygraną. Jedynym takim pozytywnym, tak jak widzę z tego punktu widzenia, znakiem, no jest Marek Lasota jako wspólny kandydat, powiedzmy, no części PiS, trochę poprzednio, prawda, z Platformy w Krakowie, choć jego szanse na wygraną z Jackiem Majchrowskim też nie są specjalnie duże, no ale to przynajmniej jest jakiś ruch pokazujący bardziej polityczne myślenie. A jeśli chodzi o te inne duże miasta, no to trudno znaleźć, gdzie miałoby to zwycięstwo nastąpić. Zapewne nastąpi w tym sensie zwycięstwo, że PiS zdobędzie więcej głosów w sejmikach i będzie mógł ogłosić, że tak jak do tej pory to miał, nie wiem, jeden sejmik, to teraz będzie miał może trzy, może cztery. No ale to na pewno nie będzie, tak sądząc po obecnych tych sondażach, żadne spektakularne zwycięstwo. I jeszcze o wyborach samorządowych będziemy rozmawiać. A tymczasem jeszcze do Jarosława Kaczyńskiego. Więc po pierwsze, opozycji, jaką Jarosław Kaczyński ma w PiSie, świadczy to, że pomimo prawie 10 już przegranych wyborów ciągle jest liderem tej partii i rzeczywiście jest tak, że partia to Jarosław Kaczyński, więc te wszystkie doniesienia o pęknięciach wewnątrz PiS są trochę takimi doniesieniami jak o tych słynnych już rozłamach w Platformie. Znaczy jedna i druga strona chciałyby, żeby tak było u przeciwnika, ale naprawdę do tego jest jeszcze bardzo daleko. Partia taka jak PiS jest partią oczywiście dużą i są tam różne frakcje, no, chociażby animozje osobiste odgrywają dużą rolę, ale ja przypomnę, co zrobił Jarosław Kaczyński przed ostatnimi wyborami do Europarlamentu. No, zrobił bardzo duży test swojej nazwałbym to nawet użyję w cudzysłowie słowa wielkości. No, otóż wystawi przecież listy ludzi, których możemy powiedzieć wiele, tylko nie to, że są popularnymi politykami. Znaczy zaryzykowo powiedział, partia to ja. Wystawiam ludzi, którzy nie są wielkimi nazwiskami i to mi w sumie odniósł sukces, więc to świadczy o pozycji Jarosława Kaczyńskiego. Tylko, przepraszam, że ten sukces oczywiście jest sukcesem, tylko można sobie wyobrazić, że gdyby jednak pojawiły się osoby bardziej rozpoznawalne... Nie, ale ja nie mówię, ja nie wnikam w ten, ja mówię tylko, że Jarosław Kaczyński ma taką pozycję w tej partii, że powiedział... W tym sensie to oczywiście, nie interesuje, ja wystawię po prostu partię, która przetestuje moją pozycję, a nie pozycję partii. Uważam, że z punktu widzenia PiS-u był to wielki błąd, bo gdyby tam znalazło się kilka innych nazwisk, PiS być może by te wybory wygrał. Ale to tylko świadczy o tym tak zwanym ewentualnym przejęciu władzy przez kogoś innego. Mówi się, że tam stanowiska młodsze i tak dalej. Zresztą Jarosław Kaczyński mówił, bo tutaj Paweł Lisicki wspominał, że mówi, że rzeczywiście po 2010 roku pojawił sobie Smoleńskiej. Sam prezes mówił, że być może stanie na czele jakiegoś ruchu, ale mówił też, że zostanie honorowym prezesem ciągle partii i odda wtedy w ręce młodszych. No nie oddał i raczej gdyby popatrzeć na ten drugi szereg polityków, bo w pierwszym szeregu jest tylko i wyłącznie Jarosław Kaczyński dzisiaj, no to właściwie nie widzę nikogo, kto by tą partię mógł pociągnąć do przodu, więc myślę, że plotki o tym tak zwanej śmierci, czy też rozpadzie i Platformy, i PiSu są mocno przedwczesne. Jeszcze długo będziemy skazani na rywalizację tych dwóch. Tutaj mamy bez wątpienia o tyle inną sytuację, że do tej pory to zawsze Jarosław Kaczyński ogłaszał, że odejdzie. Tym razem było tak, że pojawiła się taka informacja, a on natychmiast jej zaprzeczył. No, politycy generalnie mówią, że jedni mówią, że złożą mandat, nie składają, inni mówią, że zrobią coś innego, też tego nie robią. No, To wróćmy w takim razie do tej sprawy wyborów samorządowych, bo dzisiaj Rzeczpospolita w artykule startują, by potem zrezygnować. Pisze o tym, że prezydenci walczący o reelekcję kandydują też do rad miast czy sejmików. I to jest, choć nie można oczywiście łączyć mandatu radnego miejskiego czy wojewódzkiego z prezydenturą, to tak nie przeszkadza taki podwójny start włodarzom miast. Taki zabieg stosuje między innymi Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, czy prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. No i tak, Jacek Majchrowski będzie się po raz czwarty ubiegać o wybory na prezydenta Krakowa. Ma własny komitet, ale startuje z poparciem SLD i PSL. Będzie też w jednym z okręgów jedynką na liście do Rady Miasta. I tłumaczy to tak, zależy mi na identyfikacji przez wyborców mojego komitetu, dzięki mojemu nazwisku łatwiej będą mogli rozpoznać listę i rekomendowanych przeze mnie kandydatów. A z kolei rzecznik gdańskiego ratusza tłumaczy, że wybory są zawsze niewiadomą, a Adamowicz chce pracować dla Gdańska. Gdyby przegrał wybory prezydenckie, mógłby to robić jako radny. Czy to budzi panów, nie wiem, jakieś wątpliwości, takie zachowanie? No, znaczy, moich przynajmniej niespecjalnie budzi. To znaczy, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko w obu przypadkach, to znaczy kiedy startuje się i na prezydenta, w wyborach na prezydenta miasta i w wyborach do rady, to są w pewien sposób, no jakby to powiedzieć, podobny zakres władzy, bo to dotyczy władzy lokalnej i w przypadku rzeczywiście Jacka Majchrowskiego można sobie łatwo wyobrazić, że budując sobie pozycję również w Radzie, no to wspiera swoich swoim nazwiskiem. To jest dosyć naturalne. Natomiast więc tutaj jakoś się specjalnie zbulwersowany nie czuję. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że wyborcy oddający głos na prezydenta i osobno na radnego mogą się poczuć oszukani, ponieważ wciąż dotyczy to spraw miasta. Znacznie większym byłoby nadużyciem, gdyby ktoś startuje na przykład na prezydenta miasta, nie wiem, porzucił nas potem ten urząd, albo i przeniósł się, nie wiem, albo startowałby, tylko no, na szczęście to nie jest równoległe, tak, ale gdyby miał piastować jakąś funkcję, nie wiem, w kraju, czy porzuciłby swoich wyborców, to wtedy można by było mówić o czymś takim jak zawiedzenie zaufania wyborców. No tak, ale to jest takie zabezpieczanie sobie jakoś tam pozycji, bo mówi też w tym artykule dr Rafał Chedoruk, politolog, mówi tak, to nie jest czymś godnym pochwały. Każdy, kto bierze udział w życiu politycznym, musi się liczyć z tym, że ponosi ryzyko przegrania wyborów. No ale to ryzyko jest również w wyborach do rady, więc oczywiście tutaj jest poruszone. Ja też nie mam jakichś tutaj wielkich obiekcji co do takiego pomysłu na wypromowanie list tych lokalnych samorządowych, aczkolwiek uważam, że oczywiście lepsza byłaby sytuacja, gdyby to zostało rozdzielone, bo na przykład jeśli Jacek Markrowski mówi, że dzięki jego nazwisku są, być może ta lista będzie miała większą identyfikację, no ale to również można zrobić w trakcie kampanii wyborczej, więc to nie jest taka czysta sytuacja, zwłaszcza, że i Jacek Majchrowski i Paweł Adamowicz są faworytami wyborów prezydenckich. Według tych sondaży, które są ostatnio lokalne, nie będą raczej mieli problemu z kolejną kadencją jako głowy samorządu w Krakowie i w Gdańsku. Tutaj analogicznie narzuca się oczywiście ta sytuacja z wyborów do Europarlamentu, kiedy PSL powiedział, że wystawi wszystkie swoje najlepsze nazwiska do Europarlamentu, ale tylko po to, żeby natychmiast one zrezygnowały, bo chodziło o pociągnięcie listy. No to oczywiście była dużo bardziej skrajna sytuacja i dla mnie nieakceptowalna. Tak, no tak, to duże sytuacja, oszustwo wobec wyborców. To była sytuacja nadużycia zaufania. Tutaj moim zdaniem nie, no to można się patrzeć, może się nie podobać, że to jest takie zabezpieczanie sobie tyłów trochę, ale no to chyba nie jest najgorsza rzecz w polskiej polityce. polityce mimo wszystko. Dziękuję bardzo. Komentowali Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Paweł Lisicki z Tygodnika do Rzeczy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. To Trójka, audycja poranna za 12 minut 9. Pan James wystąpi teraz. Put me in so easily right from the start. You play me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. And she's touching me when love is pressed. No, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Holds me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet. Cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't want to sing. James to oczywiście James Morrison, choć coś mi mówi, że na drugie ma Ziggy, bo nawet sam się tam przedstawiał w środku tego utworu. Slave to the Music za 8,5 minuty 9. Mówiliśmy o tym dziś, że uczelnia wyższa powinna zadbać dziś także o parking, bo studenci, no, wykłady podjeżdżają samochodami. Pod kampusem SGGW to jest stosunkowo nowoczesny kampus. Ktoś na szczęście pomyślał i wybudował olbrzymi parking dla studentów. Naprawdę jest olbrzymi, mniej więcej taki jak w centrach handlowych. No i jeszcze na marginesie powiem, że ja z moim mężem chodzimy na piechotę, nie posiadamy samochodu, a nasz syn, który jest na pierwszym roku studiów, kupił sobie samochód i jeździ na zajęcie samochodem od tygodnia. 227 Trójek, pod Politechniką Krakowską jest parking, który się nazywa Dakar. Kto był, ten wie. Nie wiem dlaczego. Ma pan jakieś może przemyślenia albo pomysły, dlaczego Dakar? Może tam studiuje pan Małysz na przykład. Albo piaskiem wysypane, co? Że piaskiem? A? No może, ale antypoślizgowo. Czy, no zdecydowanie. Czy że przywożą piasek, jak otwierają drzwi lepszą. Studenci. To kto pierwszy, piasek. Ten lepszy. To bywa tak zwykle w rajdach. No może tak, może tak. To Wojciech Zimiński, teraz się oficjalnie przywitamy. Urywki. Urywki z rozrywki. Pan zaparkował bez problemu u nas tutaj. Tak, tylko piachu strasznie dużo, wie pan? Ale studentów nie ma. No nie ma, nie. Znaczy jeden był, ale jakiś taki. drugoroczny chyba. Proszę. Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Dzisiaj znów poświęcę odrobinę uwagi sytuacjom wymagającym zastosowania końskiej dawki środków uspokajających. Z wachlarza takich przypadków wybieram dziś dwa. Pierwszy to bankomat. Już muszę łyknąć pigułkę, żeby o tym opowiedzieć. I to jest tak, idę do bankomatu, przede mną ktoś już jest. No więc czekam. I teraz klient szuka karty. Potem pchają do dziurki. Nie, to nie ta karta, ta jest z pralni. Wkłada właściwą. Teraz PIN. Psia krew, jaki jest PIN? To była bitwa pod Grunwaldem czy data urodzin Czesia? Grunwald nie, Czesio nie, próbuję dalej. Okej, udało się. Teraz bardzo wolno trzeba wystukać sumę. Po kwadransie udało się. Ale teraz klient nie wie, czy chce potwierdzenie, czy nie. Chce. Wyjmij kartę. Wyjmuję. Nie od razu, bo trzeba, żeby palec wskazujący spotkał się z kciukiem i pociągnąć. Jakoś poszło. Teraz pora na literaturę. Bardzo wolno ze stosownej szczeliny wysuwa się potwierdzenie transakcji. Znów palec wskazujący musi się spotkać z kciukiem i trach, pociąga się karteczkę. Ale nie odchodzi się od bankomatu, bo trzeba karteczkę starannie przeczytać. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić i tak dalej. Już po czasie wystarczającym do przejazdu trasy Warszawa-Kraków klient odchodzi od bankomatu. Trzeba podkreślić, że w czasie całej operacji klient wykonuje bankomatowy taniec, cały czas zasłaniając ciałem bankomat, żebym nie zobaczył, co i tak zobaczyłem. Za jego plecami zjadłem już swoją dłoń i fiolkę pigułek. Ale skąd się bierze takie pigułki na nerwy? Z apteki. I to jest druga sytuacja, którą dzisiaj mówię, ale krótko, bo już mnie diabli biorą, jak o tym pomyślę. Farmaceuta przynosi lek. Ale co to? Klient ma drugą receptę. Właśnie znalazł. Farmaceuta przynosi znowu lek. I teraz uwaga, bo padają najstraszniejsze słowa zwiastujące konieczność użycia trankwilizatorów. Słowa brzmią tak. Pani mi jeszcze pozwoli i wtedy już wiem, że spędzę tu jeszcze godzinę. Pani mi jeszcze pozwoli lek na zaparcie, maść na odciski, witaminę na wzrok i może jeszcze kilometr bandaża. I tak w nieskończoność. Jeśli ktoś chce zdefiniować nieskończoność, to jest to czas, który spędza się za plecami innego klienta w aptece. I choćby farmaceuta uwijał się jak struś pędziwiatr, to nic nie zmienia. I muszę już kończyć, bo zjadłem wszystkie pigułki. Już myślałem, że pan nie skończy, naprawdę. Człowiek już tutaj, ludzie czekają, żeby zagrać utwór, pył, proszę pana. I no proszę się tak nie spinać. Proszę pana, no. A pan, cały czas pan widzę pigułeczka, Proszę pana. A gdyby z państwa ktoś chciał do apteki i widział, że w pobliżu redaktor Zimiński, radziłbym jutro może. Tak na wszelki wypadek. Myślę, że żegnamy. Dziękuję bardzo, panie Wojciechu. Bardzo panu dziękuję. My się już żegnamy. My to znaczy Grażyna Mędrzycka, Anna Regulska, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. A w poniedziałek o 6 będzie redaktor Marce. Teraz za 4.09 za chwilę Katarzyna Borowiecka. Jest coraz bliżej. Przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze. Drodze donikąd. Ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gwiazdo, pyruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nich ruchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca. W drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, gwiazd, stopy w ruch. Wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Beko, wysokość 175 cm, komora 0, no frost, klasa A+, za 1599 zł i odbierz 100 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn, technologia tak ma.